بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے رستگار ہوئے. الذين هم في صلاتهم خاشعون جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذين هم عن اللغو معرضون اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. والذين هم للزكاة فاعلون اور جو زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا, پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامة تبعثون پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا, پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا, اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے, جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے, تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے, پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف, تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہماری خدمتگار ہیں. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرو, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو, جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا, جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا يشركون. اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم

اللہ اس سے پاک ہے. عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون, وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے. قُل رَبِّ اما ترینی ما یوعدون, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون, اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو, اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ, اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون, تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں, ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا, اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا, ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون, آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے. الم تكن آیاتی تتلى علیکم فكنتم بها تکذبون, کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ نہیں, تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين, اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.